Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından, İman derslerinden 22. sözden okuyorduk. İmanımıza iman katacak, inancımızı tazeleyip güçlendirecek ve Cenab-ı Hakk'ın marifetine, yani Rabbimizi tanıma konusunda marifetimize marifet katacak, hayatımızı bereketlendirecek iman derslerinden 3. bürhanı okuyorum. Gel o zatın şu hareket eden antika sanatlarına bak. Bildiğiniz gibi bu okuduğumuz risale dünyaya adeta uzaydan gelmiş gibi garip bir şekilde dünyaya gelmiş İki insanın kendi aralarındaki konuşmalarını bize veriyordu misal olarak. Onlardan birisi Cenab-ı Hakk'ı tanımaya yanaşmayan, ilgisiz duran birisi, bir insan. Diğeri ise uyanık, akıllı ve gördüğü işler içerisinde bir şeylerin olduğunu bilen ve çevresini anlamaya çalışan bir insan. İşte o akıllı arkadaş diğerine diyordu ki, gel o zatın, yani bizi bu dünyaya getiren zatın ve şu çevremizde olup bitenleri yapan zatın şu hareket eden antika sanatlarına bak. Demek ki onların geldiği, gördüğü dünyada hareket eden, robot gibi hareket eden küçüklü büyüklü bir takım antika sanatlar var. Elektronik beyinleri var, efendim, mekanik ayakları, kolları var, hareket ediyorlar. Haşiye 5, yani bir dipnot veriyor üstadımız. Burada diyor ki, işte o hareket eden sanatlar, hayvanlara ve insanlara işarettir. Zira her canlı varlık, maddi yapısıyla ve vücudundaki cihazlarıyla, şu alemin küçük bir fihristesidir ve hareket eder, düşünür, menfaatlerini bilir, ürer, çoğalır, neslini dünyada bırakır. Böyle harika birer teknoloji ürünü varlıklardır bu çevremizde gördüğümüz her canlı varlık. Uçan böcekler, uçan kuşlar veya karada yürüyenler veya sürüngenler, her birini ayrı ayrı incelediğinizde hepsinin yapısında ve her birinin vücudundaki cihazlarda, organlarında çok harika şeyler görürsünüz. Cenab-ı Hak çok küçücük bir sineği canlı bir varlık olarak yaratmıştır. Neredeyse gözümüzle zor göreceğimiz kadar minik sinekler bile var. Kara sinekler var. Altın gibi parlayan sinekler var, böcekler var. Her biri harika yapıda, kanatlarıyla, mideleriyle, kafalarıyla, beyinleriyle, gözleriyle, her birisi harika, sanki harika fabrikalarda yapılmış minik robot cihazlardır. İnsan da bütün özellikleriyle şu kainatın küçük bir misalidir. Yani tabiatta ne varsa, bu alemde ne varsa, insanda da onun bir örneği, bir benzeri vardır. Tabiatta görmek denen bir şey varsa, insanda da göz vardır. Tabiatta yer değiştirmek, yürümek diye bir şey varsa, insanda da ayak vardır. Tabiatta bir misal alemi varsa, insanda da hayal alemi vardır. Tabiatta bir düşünce, bir bilgi varsa, insanda da bir düşünce, bir bilgi ve bunu işte anlayabilen, düşünebilen bir beyin vardır. Bunun gibi tabiatta ne varsa, alemde ne varsa insanda da o vardır. Bütün varlıklara bakıyoruz. Bu küçüklü büyüklü robot varlıklar öyle bir tarzda yapılmışlar ki adeta onlardan her biri bu koca sarayın küçük bir kopyasıdır. Yani bütün bu sarayda ne varsa o küçücük robot makinelerde bir küçük örneği bulunuyor. Hiç mümkün müdür ki bu sarayın ustasından başka biri gelip bu acayip sarayın harikalarını küçük bir makineye yerleştirsin? Bakın, tabiatta şimşekler, yıldırımlar şeklinde gördüğümüz bir elektrik var. Ama bu elektriğin bir benzeri çok küçük çapta bütün canlı varlıkların ve insanın bedeninde, beyninde, sinirlerinde haberleşme ve iletişim aracı olarak kullanılan elektrikler var. Demek ki tabiattaki o büyük elektriğin regüle edilmiş, küçültülmüş, zayıflatılmış bir şekli bütün canlı varlıklarda kullanılıyor. Tabiatta bir su var. Denizleri dolduran, okyanusları dolduran su var. İnsanın vücudunda da su var. Bir dünyanın içerisinde ve yeryüzünde nasıl nehirler akıyor, ırmaklar akıyorsa, insanın ve birçok canlı varlıkların bedeninde de kan damarları akmaktadır. Bu tarzda tabiatta olan hemen her şeyi o minicik varlıklarda ve insan vücudunda görmek mümkün. Hiç mümkün müdür ki bir kutu kadar küçük bir makine bütün bir alemi içine aldığı halde içinde tesadüfi veya gereksiz bir şey bulunsun? Bu mümkün mü? Mümkün değil. Ben telefonun içerisinde yapılan, telefonun içerisinde iş gören çok küçük elektronik parçaların nasıl yapıldığını bir fabrikada izledim. Tırnak kadar küçük bir parçanın içerisinde gözümüzle göremediğimiz şeyleri görmek için bir mikroskopla baktığınız zaman o küçücük tırnak kadar şeyin içinde bir şehir kadar geniş bir alem görüyorsunuz. O kadar düzenli bir şekilde mühendisler yerleştirmişler ki. Demek bütün bu alemde olan, bütün canlı varlıkları idare eden işte bu beyinler de, bu elektronik cihazlar da böyledir. İnsan vücudunda da, hayvanların vücudunda da gereksiz şeyler bulunmaz. Her birisi faydalı, lüzumlu, hikmetli, anlamlı organlar bir araya getirilmiş, hem de anlamlı bir şekilde bir araya getirilmiş, hem hareket eden, hem çalışan, hem yaşayan, hem düşünen varlıklar yapılmış. Demek bütün şu alemde gözün gördüğü birbirinden farklı ne kadar antika makine varsa, o gizli zatın, o görünmez mühendisin, kendisini bize göstermeyen o zatın birer markası ve birer mührü hükmündedir. Yaptığı her şey onun markasıdır. Tabiatta gördüğünüz her böcek, her canlı varlık, her kuş, Cenab-ı Hakk'ın bir markasıdır, bir mührüdür. Hatta o harika ustaları, kendilerini yapan ustayı tanıtan birer broşür hükmündedirler. Birer kitapçık hükmündedirler. Görünüşleriyle derler ki, biz öyle bir zatın eseri ve sanatıyız ki, o zat bizi kolayca yaptığı ve var ettiği gibi, içinde yaşadığımız bütün alemi ve şu canlı tabiatı da kolayca yapar ve yapmıştır. Evet. Bütün canlı varlıklar ne kadar kolay yaratılıyorlar. İşin o tarafına bakın bir de. Cenab-ı Hak genlerinden yaratıyor, genlerine yazmış bütün canlı varlıkların özetini, özünü ve onlardan tekrar tekrar yaratıyor. Bizim bilgisayarımızda çok sevdiğimiz ve beğendiğimiz bilgileri hafızaya kaydettiğimiz gibi veya bilgisayarımıza iyi bir program, bir yazılım kaydedip koyduğumuz ve o programla defalarca çıktı aldığımız gibi. Yani bir bilgiyi bilgisayardan defalarca kopyasını alabildiğimiz gibi, Cenab-ı Hak da yarattığı bir küçük hücrenin kopyasını defalarca alıyor ve bir kavun çekirdeğinin kopyasını binlerce kavun çekirdeği şeklinde alıp dünyaya getiriyor. Bir insanın kopyasını binlerce, milyonlarca hücre şeklinde alıyor, genlerinde yazılmış, dünyaya getiriyor isterse. Bunları kolayca yapıyor. Kolayca kuşları yapıyor. Kolayca kavun karpuz yapıyor. Kolayca insan yaratıyor. Düşünen varlıklar yaratıyor. Nerede yapıyor? Ya toprağın ana karnında, toprağın karnında, ya annelerin karnında veya yumurtalar içerisinde. Allah her türlü yaratmayı bilir ve huve bikulli halkın alim. Her türlü yaratmayı bilir ve hepsini kolayca yapıyor. Buna şahidiz. Öyleyse her şeyi kolayca yapan Allah bizi tekrar yaratmakta haşa hiç zorlanmaz. Katiyen zorlanmaz. Ve bizi tekrar dünyaya getirip bizi ilahi bir mahkemede inşallah lütfuyla muhakeme etmekte katiyen zorlanmaz, zorlanmayacaktır. Bu kolay yaratılış, tabiattaki kolay yaratılış bize Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da vaat ettiği yeniden yaratılış müjdesini kolayca yapabileceğini de anlatıyor.